Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hadithi ni nyingi. Mtume anasema wasayqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthmani insin. Itafikia wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba watasimama, kwa maana watawala watapatikana, watawala, watawala ambao nyoyo zao ni nyoyo za kishaitani, lakini zipo ndani ya viwiliwili vya kibinadamu, namna zile roho zao zilivyokuwa watawala hao. Bado Mtume akasema sikiliza na kutii, tasma'u wa tuti'i, sikiliza na utii li amiri, kwa huyo amiri au huyo kiongozi. Wa induri dhaharuka, hata kama utapigwa mgongo wako. Wa ukhidha maluka, eleweni hapo, kupigwa mgongo ni kudhulumiwa au sio kudhulumiwa? Kwa hata kama umedhulumiwa, nataka tufike kwenye kwamba ile kipengele cha sensa, kipengele cha dini katika dodoso la sensa, kuna watu wanaona kutokuwekwa ni kufanyaje? Ni dhulma. Sasa Mtume anasema hata kama sio dhulma hiyo tu ya kutokuwekwa kipengele cha nini? Cha dini katika dodoso la sensa, hata kama utapigwa wewe na wewe mwenyewe ukatandikwa pia. Na hata kama itachukuliwa mali yako, mtawala akaja akakuchukulia mali, wa ukhidha maluka fasma wa atii, sikiliza na utii. Au maneno ya msukuma mkokoteni haya ni maneno ya msukuma mkokoteni. Sasa wale wana harakati mpaka wakafungisha watu siku tatu, ambua mashehe hao, wakawafanya watu wakalala jela, wakakimbia miji. Kwa lipi? Kwa sababu tu eti sasa kwani anaohesabu sensa nani? Si mtawala mwenyewe. Kwani wewe hii kuhesabu sensa ni haki yako wewe? Nataka mnielewe. Yaani mimi mfano nikaja hapa darasani, nina vitabu vyangu hapa 10 mwenyewe nataka kutoa kwa wanafunzi. Nikampa huyu, nikampa huyu, nikampa yule, wewe sikukupa. Nimekudhulumu. Mmeelewa mjeelewa? Sio haki yako asili, kwani ilikuwa ni haki yako nikupe kitabu? Nilompa basi mwenye nimeamua, wewe sitakudhulumu. Sasa lile jambo la kipengele cha dini katika sensa ilikuwa ni haki ya Waislamu, sababu kuna wengine pia wapo na dini zao, ilikuwa ni haki, alafu nyinyi Waislamu mkanyimwa. Asili yake ni hivyo. Yaani hiyo katiba ya Jamhuri ya Muungano yasema hivyo kwamba sasa mkanyimwa, mfano kwamba bwana si umenyimwa haki yetu sisi, ilikuwa sheria sisi dini lazima iwepo, kwa mkanyimwa ile haki. Hii ilikuwa ni haki yenu, mtawala hakuwapa kwa dhulumu. Au mtawala ezaamua tu kuhesabu watu kwa dini, na dini labda sina haja kutazama dini, nahitaji idadi tu, nahitaji walemavu, nahitaji wajane, nijue wanawake wangapi, wanaume wangapi, wenye kazi, wenye ajira wangapi, wasiokuwa na ajira wangapi, wenye kumiliki nyumba wangapi, wanaoishi nyumba za kupanga wangapi, ili mtawala akatazama namna ya kuweza kuzigawa rasilimali za nchi, kuweka mipango au dira za maendeleo mbalimbali. Si mtawala tu mwenyewe akaamua. Sasa wewe umenyimwa haki yako ipi hapo? Sijui umeelewa nikisema hivyo. Sasa achilia mbali, Mtume anasema hata kama kuna haki yako pia umechukuliwa, yaani mali yako mtawala kaichukua. Watu kwa usikiliza na nini na kutii. Na Mtume ametanguliza kwamba watapatikana wakati huo, yawezekana watawala nyoyo zao nyoyo za shetani, lakini katika viwiliwili vya binadamu bado watakiwa usikilize na kutii. Naelewa wazee. Yaani nimesasa kuzungumza sana, haki za watawala ziko ngapi? Nyingi. Ziko nyingi wanaochuno meseka. Kwa maana ambazo watakuwa sisi tuwatendee. Lakini mimi munasaba wangu leo ni jambo la sensa. Kwa hiyo hadithi hizi nimesitaja ili tuone kwamba sisi Uislamu umetufundisha kuwasikiliza na kuwatii watawala. Madamu watawala wao hawaja amrisha kutuamrisha sisi maasiya, yatakiwa tuwasikilize na tuwatii watawala. Ikifikia watawala wametoa amri ya maasiya, sasa hapo fala sam'a wala ta'a, hakuna kusikiliza wala hakuna kutii, tutakuwa tuko tayari sasa. Takuwa tuko tayari wakati huo sasa, kama hata mtawala kutuua tuue basi, na visha utakutana naye huko kwenye mamlaka huko, sababu huyo mtawala pia naye atakufa. Kwa utakutana huko mbele ya haki chambo cha wazee wetu, kwa sababu katuamrisha maasi na sisi hatutaki kumuasi Allah ili tumtii yeye mtawala. Sasa ndugu zanguni, tukilitazama jambo la sensa, sensa maana yake ni nini kwani? Yani sensa maana yake ni nini? Maana ya sensa, sensa ni zoezi maalumu lenye lengo la kupata idadi ya watu wote katika nchi kwa kuzingatia labda umri wao, jinsia, mwanamke au mwanamume, mahali wanapoishi, elimu, huyu darasa la saba, ajira, vizazi na vifo, makazi na mengineyo. Je, una kitambulisho cha uraia wewe? Sina. Je, wewe una nyumba? Mie sina. Mwishowe serikali yapata kutambua kumbe tuna raia wenye umri kuanzia labda mwaka mmoja mpaka miaka saba milioni kadhaa. Hawa ni watoto. Watoto hawa ikifika mwaka huu, hawa watakiwa waandikishwe shule. Serikali inatambua kwamba sisi tuna wanawake idadi yake kadhaa. Serikali inatambua kwamba sisi tuna walemavu katika hili taifa idadi yake kadhaa. Serikali inatambua kwamba kumbe watu wasiosoma katika taifa hili ni wengi. Watu wengi hawajenda shule, elimu ya watu wengi umri la saba. Kwa serikali inatambua kwamba asilimia kubwa hawa raia hawa ni wajua kusoma na kuandika. Serikali inaweza kujua, ndio maana kuna wazazi, kuna vizazi na vifo. Je, ni watoto wangapi hawana baba? Kwa serikali inatambua kuna watoto hawana wazazi idadi yake ni kadhaa. Lakini serikali pia inajua kwamba ni watu wangapi wana ajira. Sababu wewe utaulizwa una kazi gani? Ame sina kazi, tunala nyumbani. Utajeziwa hivyo. Mimi mie boda boda tunahangaika. Sababu kuna kazi nyingine, yani hata wale wanafanya hajiamini kama mkazi. Watu wajishikiza tu kama boda boda. Mkujishikiza tu, lakini hakuna mtu apenda basi iwe ndio kazi yake. Atamani nawe awe na duka jioni afunge 30 40. Tamani atulie tu swa alfajiri ndio kujua simu saa 10 ya usiku ampeleka mtu stendi. Sasa mtu unajielezea pale ukiulizwa, mimi bwana nipo tu Mission Town. Najazwa pale Mission Town. Kwa serikali mtu atajua Mission Town wako ngapi, dei wako wako ngapi. Lakini pia serikali inaweza kutambua ni watu wangapi wanamiliki nyumba. Kwa tuna jamii kwa kiasi kikubwa uwezo wake ni huu, tuna taifa ambalo kimaendeleo liko hivi na hivi na hivi. Kwa jumla hii ndio maana ya sensa. Kwa maana ni kujua takwimu halisi ya wananchi. Serikali itatambua kuna walemavu wangapi, kuna wanawake wangapi na watoto wangapi, Je, tuna wazee? Serikali imeweza kujipanga kwamba kwa hili taifa ilivyo, wazee ni wengi, na taifa lenye wazee wengi halina maendeleo. Kwa hiyo kiukweli jambo la sensa ni jambo ambalo ni jambo lina wajibu katika tawala, lina wajibu, ni jambo muhimu kwa maendeleo ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na tumeiona hadithi sisi kwamba na Mtume SAW alitaka kudhibiti idadi ya Waislamu alipokuwa yuko wapi? Madina. Hadithi nimeisoma, au sio? Mtume alisema sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba, hadithi ya Hudhaifa, nasema sisi tulikuwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema uhsuli kam yalfidhu al-islama, embu nidhibitieni au nipeni idadi ni watu wangapi wanatamka Uislamu. Yeye alikuwa ni mtawala, anahitaji idadi ya Waislamu, pamoja na kwamba chini ya dola ya bwana Mtume sasa kulikuwa na watu si Waislamu, lakini alitambua yeye kujua idadi ya Waislamu kwa sababu dola ilikuwa ni dola ya Kiislamu. Jambo hili lina wajibu, alikuwa na malengo yake Rasul alayhi salatu wasallam. Makhalifa pia tuliona, ukisoma katika vitabu vya tarikh, Albidaya wa Nihaya, ukisoma vitabu mbalimbali vya tarikh, utaona kwamba watawala pia waliokuja walikuwa wana diwani za kudhibiti idadi ya raia, idadi ya Waislamu, idadi ya wasiokuwa Waislamu, idadi ya wanajeshi. Kuna diwani maalum, wakitaka kugawa zaka wanajua ni watu wangapi maskini, zaka tuweza kuzigawa vipi. Haya mambo yamefanyika ni katika masalihi ya kisiasa ya kuongoza nchi, ni mambo haya, mambo haya yamefanyika. Hakuna sura yoyote ya maasi, hata kama mtawala ataamua kuto kuweka kipengele cha dini. Mifumo ya nchi yetu au nchi zetu ni mifumo ya demokrasia. Wenyewe wanakiri hao wanaongoza tawala kwamba nchi haina dini, lakini wenyewe wanasema wananchi wana nini? Wana dini zao. Sasa tawala yenyewe imekubali kwamba nchi haina dini, imeondoa kipengele katika dodoso la sensa, kipengele cha dini, kwa sababu yenyewe yasema hiyo, serikali yasema yenyewe haina dini. Sasa wewe umedhulumiwa nini? Dhulumu nini sasa? Sasa ubakie tu na masalihi ya kujulikana wewe una wajane kwenye familia yenu wangapi. Ibakie serikali ijue idadi iweze kugawa rasilimali katika nchi, kama vile dawa, ijulikane wakazi wa Pangani ni wangapi. Kwa hiyo je, tuwapelekee watu wa Pangani kiasi gani katika bajeti hii? Wananchi wamefika mpaka vijiji gani? Labda wananchi wamefika Mkaramu, Mkaramu kwa Msisi, kote kuna raia huko, kumbe watu wanahitaji huko. Huyu mtawala atajuaje hii idadi kama hakufanya jambo hili kujua takwimu ya raia? Kwa hili jambo lina maslahi makubwa, hata kama hicho kipengele cha dini hakukiwekwa. Kwa wale wanaona labda kuna mafsada fulani, tunaona masalihi ya kukubali kuandikishwa ni makubwa zaidi. Na ukitazama hoja za hao wanaosema hivyo ni hoja dhaifu, kwamba wajua, tukijua idadi ya Waislamu tutaweza kujua kwamba je, tumefanikiwa katika da'wa au hatujafanikiwa. Kama nilivyosema kwamba tunaweka kiporo kwa sababu tuna silsila zetu tunaendelea nazo za baadhi ya rududi. Sasa naona mimi leo wala sio wakati wake kusoma zile makala za wanaharakati, ili mjue kwamba wanaharakati wana nazaa za kihawariji na ni watu wamesumbua sumbua sana serikali hapa nyuma kwa mambo ambayo wala sio misingi sahihi ya dini, ni ujinga tu umewasumbua, wakawaingiza watu katika misukosuko, mikingamo na daura na serikali pasi ya ilmu wala hujja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la kuhesabiwa ni jambo kama nilivyosema lina masalihi makubwa. Na nyinyi Waislamu kama mtaka kujua eti tumefanikiwa katika dawa au kutokufanikiwa, kwani mpaka msubirie serikali iwahesabie idadi yenu? Ana isoja kazitaja bwana mmoja kwenye makala, amesema leo namstiri. Sasa tunaona wana harakati mpaka sasa hivi wako silence. Radio Imani zimetulia, na Radio Imani ilisimama kidete miaka ile, au sio? Leo kimya. Wazee wa fatawa za funga ya siku tatu ya sensa wapo kimya. Sasa kama mlikosea, tunataka tusikilize tarajuu zenu, tauba zenu, kutaraja. Au hawa watu wafahamu tarajuu? Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabu ar-rahim. Isipokuwa wale, illa alladhina tabu walotubia, wabayanu na wakabainisha, wa aslahu na wakatengeneza walipoharibu. Sasa kama mnaona kwamba mwaka 2012 mlikosea, mwatakiwa mtubie, mtaraja, kumwomba Allah msamaha na mbainishe kwa watu Radio Imani kabla ya kufika tarehe 23, na radio nyingine wakati ule zile zilisimama kidete zitakuwa zibainishe. Jamani, kumbe kujiandikisha sio tatizo, bali ni kuiunga mkono serikali na kususia serikali katika sensa si sawa. Njia za tasamati za kugoma za kususa ni njia za kihawariji. Hata kama serikali ikosee, hata kama serikali ikosee, na sisi tunayakini serikali katika hii haina dhambi, sio maasiya. Hii amri hii sio maasiya, wala kuondoa hicho kipengele. Serikali haina dini. Sasa wanalamika nini? Nyinyi si mna dini, si mjihisabu kwenye misikiti yenu? Iambieni baraza kuu la Waislamu Tanzania lihesabu Waislamu. Si kuna mashehe mpaka wakata bana. Kwa shehe wakata, wapangani mashariki, kata ya huko atajua Waislamu wake. Mtapata takwimu zenu tu. Kwani mpaka mfanywe kazi na serikali? Serikali itoe gharama, makarani walipwe hawa. Masemina, si watu washakula milioni, wengine vijana hapa washatafuta magodoro ya kuolea. Alafu serikali yako kipengele cha dini mwanza migomo. Sasa nyinyi si mnalo baraza kuu la Waislamu? Sinaweza kujua tulikafanya takwimu, si rahisi tu mashehe wa kata wote wakajua Waislamu wao katika mikata zao? Si mara moja tumekuwa taikiamua? Sasa kwa nini muingize watu katika mikingamu na serikali ambayo yenyewe imetangaza haina dini? Yataka kujua tu idadi ya raia, iwaletee maji, iwaletee dawa, iwaletee hela za tasafu. Si mnufaika na za tasafu jamani? Au watu wanufaiki? Misururu utakuta. Serikali itajuaje kama kuna kaya maskini idadi yake ni hii, ile tazile hela za tasafu kama haikufanya takwimu? Jamani, sasa tumeona kwa bwana Mtume swalla sallam aliwaambia masahaba ni dhibitini idadi hiyo. Kwa jambo la kudhibiti idadi asli yake ni mubaha, ni jambo jaizi kwa serikali. Tumeona vizuri eh? Hoja ya mwanzo nimesema, miongoni mwa hoja ni kwamba wanasema kuondolewa kipengele cha dini, kuwekwa kipengele cha dini kitatufanya tujue kwamba je, Waislamu ni wengi au si wengi, na hapo tutaona kwamba kama tumepungua ina maana tumefeli katika da'wa, kama tumeongezeka ina maana da'wa watu wamefanya da'wa vizuri. Sijui akataja kwamba ikijulikana idadi ya Waislamu wengi, kuna sijui OIC sijui huko itafanyaje kama Waislamu wengi, sijui kutakuwa na mahakama za kadhi. Wanasema kwani mahakama za kadhi mbona zipo katika maeneo ambayo wala Waislamu sio wengi? Kwani hivi mtasema Kenya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Waislamu ni wengi? Mbona mahakama ya kadhi ipo? Ukatazama hoja zao zote dhaifu. Alafu sisi Uislamu haukusimama katika msingi Yani katika dini yetu hoja ya idadi, kujua kwamba tuko wengi, kujifaharisha na wingi, si jambo la msingi katika dini yetu. Na haya Allah aliyataja, masahaba walipojifaharisha siku ya Hunain, wa yawma Hunain idh ajabatkum katharatukum, na siku ya Hunain pale idh ajabatkum katharatukum, ili watia ujubu na fakhari wingi wenu. Lakini Allah akasema huo wingi wenu haukuwasaidia chochote, wingi tu sio hoja ya msingi sana kwa Uislamu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, ni makundi magapi machache, yani watu wachache waliwashinda, ghalabat waliwashinda makundi mengi, fi'atan kathiratan bi'idhnillah, kwa idhni ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tazama na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba watakusanyika nyumati mbalimbali dhidi yenu kwa ajili ya kuwashambulia, kama vile wanavyoitana walaji wanavyoitana kwenye sahani ya chakula kuishambulia. Masahaba akamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwa sababu ya uchache wetu ya umaidhin, yani siku hiyo tutakuwa wachache ndio maana yatatokea hayo? Unaelewa? Mtume akasema bal antum kathirun, au bal antum kathir, nyinyi mtakuwa wengi, walakinnakum ghutha ka ghutha as-sayl, lakini mtakuwa ni kama vile povu lile jeupe, povu jeupe juu ya maji yanayotiririka kama vile maji ya mto. Ghuthaia si kwa sababu ya uchache, mtakuwa wengi lakini wingi wenu hauna manufaa yoyote, ni uchafu tu juu ya maji. Kwa hiyo hii ishu sio ishu kwa manyeti sana kama Waislamu watalazimiana na dini. Hata wawe wachache kikweli, takwimu ziwekwe kwenye sensa na ionekane kwamba Waislamu ni kidogo na wasiokuwa Waislamu labda ndio wengi, Mayahudi asilimia ngapi, Wakristo asilimia ngapi, Wapagani ngapi, Wahindu ngapi, Mabudha ngapi, ionekane Waislamu ni wachache, wengi ni wao. Sio ishu yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama watu watasimama kikweli kweli wakamwabudu Allah wakatekeleza Uislamu wao, basi wachache watawashinda wengi. Na matukio, habari ziko wazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nyinyi mtakuwa wengi lakini kama povu, uchafu juu ya maji tu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa hofu kwa makufaru za kuwaogopa nyinyi. Alafu nyinyi mtatua maradhi. Wakauliza masahaba maradhi yao ni maradhi gani ya Rasulullah? Wama alwahan ya Rasulullah? Mtume akasema hubbu dunya wa karahiyatul maut. Nyinyi mtaipenda dunia, mtakuwa wengi lakini mwapenda dunia, mwachukia kufa, ampendi kufa. Sasa wingi huo wanautaka wana harakati, hatujui ni wingi wa vipi, ni idadi tu? Mtu aitwa Muhammad, aitwa Ali. Sasa utaona hapa Pangani asilimia zaidi ya 95 watu ni Waislamu, lakini hii misikiti haijai hata Ijumaa. Sasa hawa si ndio ghudhaia? Hawa si ndio maghudha Mtume aliwataja, walakini na kumghudha? Kwa kujua idadi ya wasioswali itatusaidia nini? Kwa sababu kama wataka idadi ya Waislamu ambao at least wanaswali, tukija katika mawkif kwamba swali ni kafir au twende katika hiyo khilafu, hawa mafasiki watatusaidia nini? Hiyo kwamba swali huku wanaamini swala ni wajibu, twende kwenye kauli ya pili kwamba ni mafasiki si makufaru, watatusaidia nini sisi? Mtu kuswali hawezi, swala tano hawezi, atatusaidia nini kwenye maendeleo ya Waislamu? Atakuwa na mchango gani huyu? Nyinyi mkitaka kuwajua Waislamu na idadi ya Waislamu, pitieni misikiti tu. Njoo hapa msikitini kwetu, imamu yupo, maustadhi wako watakwambia bwana hapa idadi ya watu hapa, ndugu zetu tunaswali nao ni 1, 2, 3. Na siku ya Ijumaa tukitazama tuweza kutazamana sisi. Ijumaa moja tu tukajuana hapa tuko 150, 200. Mtakwenda msikiti wa Gombero hapo mtapata idadi ya wanaoswali kama 5, 6 mtaambiwa hapo. Mkitoka hapo mtakwenda msikiti wa Ijumaa. Mtapata idadi tu ya Waislamu ambao alal aqalli wanaswali swala tano. Ambao hatuna shaka kwa hicho walichokifanya kama hawakuyaendea mengine yanawaqidhul Islam kwamba hawa ni Waislamu. Ama waswali kuna kauli ina nguvu kabisa kwamba hawa si Waislamu. Sasa nyinyi hii dodoso ya dini kwenye sensa mwataka mwajua Waislamu wanaoswali? Mmeelewa au mwelewi? Mimi nimesema leo wala huona, nimekuja tu, nimekuja pia nimefanya mazoezi na vijana, wala sikujiandaa, si mhadhara wa kielimu, nataka tu kuwafahamisha watu sababu wana harakati hawana hoja zozote. Tunataka tupotezea muda sana wa kusema. Hakuna hoja yoyote ya kimsingi ya kuwataka watu wagomee serikali, waigomee sensa. Hakuna hoja hiyo. Hatusemi sensa hii hatujawasikia, wamekaa kimya. Lakini sensa iliyopita ya mwaka 2012 hawana hoja zozote za msingi. Na nimesema hatuwezi kuzinakish makala yao au makala walizotoa baadhi yao, zina peji zaidi ya 10-15. Hawana hoja yoyote. Namba tu kwa sababu kutoe kwa kipengele hicho, tunaona serikali hapa ikututendea haki, hapa itakuwa imedhulumu na kufanya hivyo ni kosa, kwa hatuwezi kuitika tajambo bali mridhishi Allah. Hakuna chochote kama utawanakisha, hawana hoja hata moja. Ni lile fukuto tu la ukhawariji na uikhwanu almuslimun ambao watu walikuwa wako nalo. Kwa hiyo msimamo wetu sisi ni msimamo wa wazi kwamba bana kuandikisha sensa kwa Muislamu ni jambo la lazima maadamu hana dharura yoyote ya kisheria, kwa kuwa ni amri ya nani? Ya mtawala. Na bali nimemsikia mkuu wa mkoa nadhani wa Mtwara amewapa angalizo, atakayegomea sensa ni 2 jela. Nimesikia kwa sauti yangu, namuona azungumza na wananchi, atakayegomea sensa. Maana kuna watu wengine wao wajifanya wana zile elementi za maandamano, makila jambo takone hofu vidume. Sasa atakayegomea 2 jela, hii inaonyesha imefikia ni hadhi ya amri ya utawala. Na kuto kujiandikisha sensa siku muasi Allah, kwa sababu sisi hatuwatii watawala kwa sababu mambo ya kisiasa. Masala ya kuwatii watawala na kuwasikiliza ni mambo ya kiibada, sio masala ya siasa. Baba bwana sasa wazungumza siasa, hii ni ibada. Na ndio maana kuna baadhi ya wanawachuoni kama nilivyosema, huu hasikujiandaa kwa mambo haya, lakini ukisoma katika tarehe kuna baadhi ya ulama walikatazwa na watawala kutoa fatawa. Akafikia anaulizwa na mwanawe hukumu ya jambo fulani, akamwambia mwanawe, siwezi kukujibu kwa sababu mtawala kanikataza nisitoe fatawa. kwa nikukujibu itakuwa nimemwasi mtawala. Kama mtawala hajui, lakini Allah afanyaye ajua. Ningekuwa nimejiandaa na hayo ningewatajia alikuwa ni fulani. Kwa akafanya ihala ya fatawa. Mambo hebu kaulize mwingine. An-Nuhas rahimahullah kadhalika anahadithia moja katika mwana wa chuoni aliteleza akawasema watawala vibaya katika mimbar, akachukuliwa kupelekwa kwa watawala, kwa yule mtawala akatubia kwa Allah vile alivyokosea. Sababu sisi pia ni wanadamu, tunaweza kukosea wakati mwingine ghera ya dini, ukaona labda hali ilivyo saa nyingine unaweza panda jazba ukasema ukazungumza, wakati mwingine katika majali siweza kaa ukazungumza ukarekodiwa. Maana sasa kwenye mimbaru unajifanya wajihimili, watu wengine wajihimili, lakini wakikaa peke yao wasema ah babu wewe. Sasa akapelekwa kwa mtawala, lakini akatubia kabla hajapelekwa kwa mtawala. Alipofika kwa mtawala, Allah subhanahu wa ta'ala aka ile sura ya yule alim akaipa haiba kubwa mbele ya mtawala. Mtawala akamwogopa yule mwanachuoni, akamwambia mimi nimekusamehe bwana. Basi wakazungumza na mtawala. Alipotoka wanasimulia hao maulama katika wanafunzi wake mpaka amekufa hajazungumza jambo lolote alilozungumza na mtawala. Miongoni mama wakif bora za ahli sunna, kama umepata fursa ya kwenda kwa mtawala labda kwa jambo la mzozo, mtawala labda akakutukana, mtawala akakukemea, mtawala akakupa onyo, au mkenda mkazungumza na mtawala huko, hebu mtandikeni viboko vitano kwanza huyu. Njoo hapa wewe shekhe, mbona wewe ndio utakuharibu mambo wewe? Sasa tuwategemea nyinyi alafu nyinyi ndio mtakuharibu. Ushachezea viboko vitano. Ukitoka pale husakiwi kuyahadithia pia. Kaja hapa jamani, haya washa speaker. Kama waliofanya watu fulani. Nimesema tu hii makamu hataki kuwaradi watu. Sikuonekana hawa kila kitu waradi. Naona watu wametolewa huko wamesamehewa, bado pia wahadithia kule. Si sawa. Ni vile vile unafanya tahiji, unatia hasira katika nyoyo za raia waichukie mamlaka na tawala iliyoko. Kadhalika pia wanasema ahlul ilmi, kama kimfano umepata fursa wewe ya kumnasihi mtawala, mtawala akakubali nasaha, mashaallah, nilikuwa bwana mimi nakusikia tu wewe, kumbe nyinyi kadha, kumbe ni watu mna busara. Pia hutakiwi kuja kielezea kwa ujubu. Mimi mnasihi mtawala, mtawala mwenyewe kaelewa, fanya mchezo nini? Pia haitakiwi. Hili jambo la watawala katika manhaji yetu lina nafasi kubwa sana. Na wala haina maana tuyazungumza haya kwamba eti twai mwagilia mbolea serikali na tawala labda ifanye dhulma. La, haina maana hii. Au labda tumetumwa sisi, hatujatumwa. Hii ni dini. Kwa kuwatii watawala ni ibada, sio mambo kama ya kisiasa. Ndio maana unaona aima walikutwa na mambo makubwa, kina al-Imamu Ahmad, kupitia watawala ambao ni Waislamu na wanafunzi wao au watu wengine wako tayari kwa moja mbili tatu, lakini aima walisimama na wakanasihi watu wasifanye khuruji, wasifanye uasi kwa watawala, wasifanye migomo kwa watawala, kwa sababu kufanya vile ni ibada. Kufanya vile ni ibada, sio kwamba ni mambo tu ya kisiasa, ni ibada. Kwa haya tuyazungumza sisi pia kwa sababu ni ibada. Watii watawala ni ibada. Malipo yako utayakuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtawala yeye kuna haki atekelezi kwako wewe, kama tulivyoona Mtume amesemaje, wewe sikiliza na kutii. Fa innama alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Wao wana yao watawala, waliokalifishwa kuyatekeleza na wataulizwa wao. Na wewe au nyinyi mna yenu, nyinyi kazi yenu ni kusikiliza na kuwatii watawala, maadamu amri hiyo iliyotoka kwa mtawala sio maasia. Kwa hiyo amri ya kujiandikisha mtawala, kwa kujiandikisha sina haja ya kujua dini yako. Sasa wajiandikisha tu, maasia yatoka pia. Au haki gani ya kukupa mtawala wewe? Kwani yeye ana lazima wewe ya kuhesabu kwa dini? Ana lazima hilo? Nyinyi mkitaka kujua na idadi yenu, tumieni taratibu zenu. Pia hamjakatazwa. Hamjakatazwa. Mkajuana Waislamu idadi yenu, mwaweza fanya hivyo mkaamua. Lakini tija yake sasa nini? Tija yake nini? Kubwa hasa hiyo. Sisi tuwasomesheni Waislamu dini, tufanye ni da'wa, tufanye ni taalimu, watu warudi katika dini yao. Allah subhanahu wa ta'ala atawapa ushindi Waislamu. Allah ameahidi khilafa, ameahidi ujuu kwa Waislamu endapo wao watakuwa ni waumini wa kweli. Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum ish mu'minin. Nyinyi msinyongeke, msiwe wanyonge nyinyi, wala msihuzunike. Nyinyi ni wajuu, wa antum al-a'launa, nyinyi ni wajuu, lakini kwa sharti muwe ni waumini. Kwa hiyo mimi naona nisifike mbali sana. Yani sikutaka kuelezea labda faida za sensa, kwa sababu mimi si mhalalishaji wa mambo ya sensa. Nimeletwa pia na kipeperushi hichi, sikuwa nacho, nimeletwa hii jioni kipeperushi cha nisaidia. Akiwala sitakitumia mimi tu, fursa nilotaka kuitumia ni kuwaelekeza ndugu zangu nyinyi kwamba jambo la kujiandikisha sensa. Ana kuna watu mpaka leo wanashangaa. Kuna mtu wallahi leo naongea naye kwamba bwana, mimi nataraji kutokuondoka Pangani ila siku ya Jumanne baada ya kujiandikisha sensa ndo naweza ondoka. Sababu mnajua tuna semina ya mashaikh kutoka nje ya nchi na nini, Dar es Salaam itaanza Alhamis. Jumatano insha Allah Taala mimi binafsi nitasafiri na watu wengine watasafiri wanakwenda katika sana. Sasa namueleza mtu kasoma mpaka mweza thanali. Ambia sensa. Hello, kwa sababu kama kujiandikisha. Kwa nini? Kwani? Namwambia unajua kufanya hivyo dhambi. Takuigomea serikali. Dhambi kujiandikisha au kuacha? Yani kama vile hajaelewa, kwa sababu ana msimamo kwamba labda kujiandikisha kama vile ni kosa. Kwa yawezekana kabisa kuna watu hata kama hao wana harakati hawajasema, imma wameona walikosea 2012 na watakiwa tusisikilize tarajui zao na tauba zao na bayani zao. Au kama si hivyo itakuwa wameogopa tu joto, kwamba wakati huu joto kali, labda mambo yamebadilika, si kama ule wakati 2012. Kwa sasa hivi ukiatamka mambo hayo wameza kwama, yawezekana. Japo tunajua kwamba hata hiyo 2012 kuna watu waliingia matatizoni. Sio lazima watangaze. Tunajua sasa kuna watu waliingia matatizoni, waliingia nguvuni. Sasa tumeamua tu kusema hivi kwa sababu wako watu twahisi wana fikra hizo bado labda. Lakini kama hakuna, basi ni kuweza kutilia mkazo na pia kuwaonyesha Waislamu wa kawaida kwamba hili jambo lina masalih katika dunia yetu. Kwenye hii dunia yetu, madam twaishi chini ya serikali hii, serikali ambayo ya kuletea maji, hata kama walipia, hata kama walipia, lakini wewe kisima chako hicho cha tope kinachonuka tope, huwezi kunywa hayo maji wakati mwingine, waangaika. Kwa hata kama walipia, lakini serikali ya kuletea maji, serikali imekuwekea madaktari. Jalia ingekuwa daktari wenda umemuona wewe private, sio wa serikali, ungefanyaje? Serikali ndio kusomeshia watoto, au sio? Au watoto wasomesha juu ya mtu? Hata wasomesha shule ya private, ni serikali ile. Serikali inakuwekea ulinzi. Hawa mapolisi wameajiriwa hawa watulinde humu. Ukidhulumiwa wenda pale polisi. Ukiibiwa kitu wenda watoa pale taarifa. Ni serikali ile. Sasa wewe waiona hii serikali haina maana ikwambia jiandikishe. Ni mtu wa vipi sasa? Kwa kuna masalih makubwa. Kwani wewe si umejiandikisha? Kwani unafikiri serikali haijui idadi ya Waislamu na wasio Waislamu? Kwani kwenye fomu za vitambulisho vya uraia watu sana ulizwa makabila, dini yako au hamna mbona? Emo, kwani vile serikali haijui? Yaani haiwezi kufanya takwimu ikatambua tu kwamba humu Waislamu ni wengi kuliko Wakristo na wapagani na kadha, au hawa ni wengi kuliko hawa na hawa. Na uwezo. Nje inazo nyingi tu. Kwa hiyo kuna masalih ya kufanya hivyo. Tuwaambia hata watu wa kawaida, usije tu siku ile mwingine ukatoka tu na mke pia kama anaenda shamba, ameenda zangu pani. Watu wakabisha hodi, wewe umejifungia shamba. Mke kajifungia shamba kwenye kibanda. Ah babu we, hii babu we, hii haifai sana hii. Na kuna watu babu we. Haya mambo ya babu we, haya yamwafanya watu wa humu mambo mengi wanakosa. Serikali kuja hapa na mpango hapa, wavuvi hapa, kuna mashine za kugawa hababu we. Sasa mashine zikatoka. Jamani kuna hivi babu we, zimekuja boti kule Tanga za uvuvi fiber, zina container pale, yani freezer, mashine mpya. Wanaojiandikisha na vikundi wamepata. Wengine mezoea sana ya babu we, watu waitwa jamani leo pana mkutano hivi na hivi, watu mwisho pana miradi hapa, watu wakajiandikisha, wakaja wakapewa ngwanda, watu wa mitaa juu watasoa wavuvi. Ni sasa sinile kila kitu, yani mtu anapuuzia tu. Zikatoka ngwanda na mashine, kikundi chote cha watu wa mitaa juu, ngwanda pia mwisho sijui kaishia wapi. Wavuvi wao hakuna hata mvuvi mmoja alopata. Kwa ile kila kitu. Sasa mambo ya kibahau bahau ya tuyaacheni wakati mwingine. Wakati mwingine serikali ina dhamira ya kusaidia watu. Kuna mambo mtu ukiitwa, ukiambiwa, ukiamrishwa yana masalihi na dunia yako, waishi katika serikali hiyo hiyo ambayo waihitajia usiku na mchana katika baadhi ya mambo yako. Na haya hayaishii katika sensa. Mfano, serikali imepiga marufuku